Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Itt meg egy kütyű az asztalon, amire majd mindjárt kiderül, hogy micsoda, minthogyha egy ébresztő óra lenne. Jó. Egyébként ezt a funkciót is tudja többek között, egyébként ez egy internetes zsebrádió. Hívjuk ezen a néven. Tehát nem kell az androidos telefonomra hangszórót vásárolni? Nem, nem kell. Két hete keresem. Sőt, sima média lejátszóként is működik, hogy akár a kedvenc filmsorozatod legújabb részét is megnézheted rajta. Nagyon praktikus használatai vannak. El lehet azon vitatkozni, hogy kinek kellhet egy ilyen készülék. Én nagyon jól tudom használni. Például tusolás közben tudom hallgatni a számítógépemnek a streamelt adat folyamát. Ezen a szerkezeten keresztül lévén azt is lejátsza. Közben körbeadjuk, mert az András annyira magáévá tette, hogy nem akarja továbbadni. Tetszik, András? Tetszik? Yeah. Nem? De. De mi tetszik benne? Szép. Így ránézésre úgy néz ki, mint mondjuk egy nagyobb szemüvegtartótok. Tehát, hogy csak hogy a hallgatók is el tudják képzelni, hogy miről van szó. Kapcsoljuk már be. Szóval... Egy pillanatra már is megszólaltatjuk, mert ugye média lejátszóként is működik. És lehet, hogy fék oda, az egész. Dehogy is. Direkt odaállítottam, hogy zenét kezdjen el lejátszani, méghozzá Robbie Valentine nevű kiváló holland zenésznek egy feldolgozás albumát hordom rajta. Lehet, hogy Feredé Kalickába vagyunk. Nem, és tényleg. Rögtön szóval meghalljátok, hogy miért. Egész jó minőségben. Ez jobb, mint egy notebook beépített hangszóró. Igen, és mondjuk nagyon hasznos olyan esetben, amikor például olyan szituációban utazol, hogy szűk a hely, például egy volánbuszon, ma már nagyon sok volánbuszon van wifi. Tehát egy volánbuszon utazol, szűk a hely, a notebookot ki se tudod nyitni, mert az előtted levő ülés olyan közel van. Például ezzel tökéletesen lehet filmet is nézni, zenét is hallgatni, wifi-n keresztül internetes rádiót hallgatni, internetes tévét nézni. Ez a stream filmet is, mint a YouTube-ot igen, lejátszani. Igen, igen, azt is megmutatom, bár nem fog látszani, de hallatszani. De hogy a linket írod be? Vagy hallatszani vagy fog, már is egy pillanatra egy részletet fogunk megtekinteni az Agymenők című kiváló komédia sorozatból, egyébként The Big Bang Theory az eredeti címe. Most itt látni is fogjátok, a hallgatók csak hallani fogják. Aki ismeri, az felfogít. It was a nice retirement party, I guess. Rágy. Still, it's a shame Professor Rothman was forced to step down. Hát itt megnézhetitek közben a... És előre be kell állítani, vagy bepöttyögöd, nincs rajta a klaviatúra. Nem, van egy adatbázis, csatlakozol az internethez, 5000 rádióadó és 2000 televízióadó van benne, magyarok is többek között, és ezek segítségével lehet mindenfélét nézni és hallgatni, tehát gyakorlatilag, ahol van egy wifi a közelben, ott szinte korlátlan a lehetőség, ha nincs wifi a közelben, akkor a 4 gigabájtnyi tárolóhelyről lehet hallgatni dolgokat, és ha még az sincs, akkor sima FM rádióként is működik, tehát gyakorlatilag szinte mindent tud, amit ebben a média témában tudni kell, és mindez 90 euróért, tehát nem egy olyan veszélyesen nagy összegért. És vízálló, tehát a Balatonban is tudom? Nem. Víz alatt. Nem gondolnám, mert nyitott a hangszórója. De egyébként mondom, úgy kell elképzelni, mint egy ilyen nagyobb szemüvegtokat, ami fölfelé egy kicsit szélesedik, a bal oldalán van a kicsi képernyője, középen a hangszórója, és jobb oldalán pedig a vezérlője, ami kicsit hasonlít, vagy engem emlékeztet mondjuk a régi iPodoknak az ilyen körlakú vezérlő eszközeire, de egy kicsit más is azért. Igen, fejhallgató kimenet van rajta, hogyha valaki nem szeretné, hogy más is meghallja azt, amit én hallgatok, illetve egy mini SD kártya bővítőhely, amely akár 16 gigabájtos mini SD kártyát is fogad, és természetesen USB, és azon keresztül tölthető is, tehát nem kell hozzá külső töltőegység, tehát egy nagyon praktikus eszköz, hogyha folyamatosan wifi-zés alatt megyünk vele, akkor olyan 7-8 órát bír el zenehallgatással, ha csak filmet nézek rajta, akkor olyan 5-6 órát, tehát azért az sokkal, a videó dekódolás az azért elviszi a lóerőt, és FM rádiót, ha hallgatok, az ilyen 10-11 órát simán kibír egy töltéssel. Azért nekem ebbe az a durva, hogy a médiafogyasztás nem is jövőjét, jelenét látom ebben, tehát eddig ugye a mobiltelefonon meg valami, mert viszem a laptopot, most pedig tulajdonképpen egy komplett média lejátszót tudok a zsebemben hordani, nem csak a tévével összekötni. Ugyan furcsa lesz ez a hasonlat, amit mondani fogok, de amikor én gyermek voltam, a Telek szomszéd az mindig kivitte a szőlőbe reggel 8-kor kapálni a kis zsebrádióját, most majd én is vihetem magammal a kis zsebrádiómat a telken a szőlőbe kapálni, azzal a különbséggel, hogy én bármit hallgathatok, nem csak a nótaszót. Akár hallgathatom Kevin legutolsó mixeit is rajta, és azért ez egy nagy előny. Hírsziporkák a Netidők híroldal alapján Dragon Györgytől, például arról, hogy a francia kormány Amazon adót vet neki. Elvesszük a nagyoktól, odaadjuk a kicsiknek. A Pirate Bay a levegőbe költöztetni a szervereit. A furcsa ötletről Kovács Tücsi Mihály mondja el a részleteket. Zenei rovatunkban Kevin egy trendi témával foglalkozik, megtudhatjuk, mi is ez a 3D szekvenszer. A netnyelvészünk Bódi Zoltán pedig elmondja, hogy megszületette az univerzális fordító. Média hack vagy tudomány? Sci-fi a kutatásban. Szótárazni fogunk Borek András segítségével, mi mit jelent a nyílt forrás világában. Végül PC tip arról, hogy miképpen lehetséges az ikonok rögzítése, a Windows munkaasztalán Spányi Balástól tudjuk meg. A sok ikon mind a helyén marad. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Dragon György, zenész, újságíró, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Borek András mérnök úr, a nyílt forrás forrása. Jó estét. Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok. Fodor Attila, alias Kevin, zeneszerző és DJ. Sziasztok. Spányik Balázs, a PCT provat vezetője. Szép jó estét. Kovács Tücsi Mihály, sci-fi író, galaktika tudományos szerkesztő, azaz nagy testvérünk. Ahogy poplacsek. Én pedig továbbra is műsort vezetek, Nagy Istók Tibor, Net Istók vagyok. Érdemes egyébként folyamatosan követni a Netidők híroldalát a Tumblr-en. Borek András ugyanis olyan információkat tesz közzé, amelyek a magyar médiában csak napokkal később jelennek meg. Hírfogyasztó, geekek, netre fel, cím, netidok.tumblr.com. Dropbox a Facebookon. A Humble Bundle for Android 2 megérkezett. A Lélé Books, a francia kormány Amazon adót vetne ki, hogy segítse a kisebb helyi adókat. Mindez Dragon Györgytől, hírsziporkamesterünktől. Már is elárulok egy apró kulisszatitkot, a mai híreink azok a netidok.tumblr.com-ról származnak, tehát már a mi saját hírforrásunkhoz is a saját weboldalunkat használtam fel ebben az esetben, méghozzá azért, mert nagyon érdekes és jó híreket sikerült ott találni. Kezdjük is ezzel az androidos csomaggal, amit említettél, Humble Bundle, már beszéltünk róla itt a műsorban, ez egy olyan kezdeményezés, amelynek hát az a lényege, hogy független játékkészítők összeállnak, és egy ilyen Humble Bundle nevű csomagba több játékot beletesznek, és azért mindenki annyit fizet, amennyit csak szeretne, tehát gyakorlatilag 20 centtől, vagy 25 cent, azt hiszem az a minimum, attól kezdve csillagos ég a határ, 2000-5000 dollár, aki bármennyit akar fizetni, nem akadályozzák meg benne. És most jelent meg az első olyan csomag, amely bár a neve az, hogy For Android 2, tehát ez a második androidos csomag, de ez Macintosra, Linuxra és Windowsra is ugyanezek a játékok elérhetőek, és az a dologban az érdekesség, hogy ez az öt játék eddig, ami a csomagban van, még nem volt elérhető Androidon keresztül, tehát gyakorlatilag ez egy androidos játék premier. Öt olyan játékról van szó, mondom a neveiket. A Zenbound 2 az egy ilyen zenes, ilyen kis buddhista, ilyen csöndes, békés, logikai játék. Semmi erőszak, tényleg csak a gondolkodás és csak az elmélkedés. A Avadon The Black Fortress az egy ilyen szerepjáték, egy felülnézetes, jópofa, mint az ilyen 90-es években voltak ilyen játékok, nagyon sok. Baldur's Gate például klasszikus volt, Neverwinter Nights ebben a témában, egy ahhoz hasonló játék. A Canabalt az egy ilyen folyamatosan futós történetemben folyamatosan fut a figura, tehát nem lehet vele megállni, nem lehet vele semmit csinálni, ő ugyanazzal a sebességgel szalad, és úgy kell a különböző akadályokat letudni vele. A Cox az egy ilyen fogaskerék tekergetős logikai játék, és aki befizeti az átlag árnál több pénzt, azt hiszem most $6.30 körüli éppen, az még megkapja a Swords and Soldiers nevű oldalnézetes stratégiai játékot, ez talán ellentmondásnak tűnik, egyébként nagyon jó pofa, nagyon kis aranyos játékról van szó, és ez most már Androidra, Macintosra, Linuxra és Windowsra, és ha valaki 20 centet fizet, akkor azért az utolsó játék kivételével akkor is megkapja a többi négyet. Azt még egyébként érdemes hozzátenni, hogy ebbe az akcióba, ugye a Humble Bundle akciókba nem csak a fejlesztők kapnak, hanem mindig van egy-egy megjelölt jótékonysági cél, amit ugyanúgy el lehet osztani az általunk szánt összeget, hogy mennyi menjen a fejlesztőknek, és mennyi menjen jótékonysági célra, és ezek általában mind-mind nemes dolgok. Legutóbb valamelyik kórházat támogatták, hogy gyermekbarát kórtermeket alakítsanak ki. Az embuddhista játékokban nem hiszek, én egyszer voltam az időszámlás szélem, hogy csapkodni kezdtem. Az egy Mahjong partinak a végén volt, tehát amikor beszorult az utolsó négy kockám, és egy hihetetlen bonyolult játékból indultam. Hát akkor nem tudtad elengedni. Akkor talán te is inkább Facebookhoz és Dropboxhoz egyszerre, ugye a Dropboxról többen tudjuk, hogy ez egy borzasztó hasznos felhő alapú szolgáltatás, amely segítségével fájlokat tudunk egymás között, meg alkönyvtárakat tudunk egymás között megosztani. Eddig mindehhez ilyen vagy külön kliens kellett, vagy egy böngészőn keresztül be kellett jelentkezni egy ilyen Dropboxos felületre, és úgy lehetett látni ezeket a fájlokat. Mostantól kezdve a legjobb hír azoknak, akik a Facebookon élik az életüket, hogy mától kezdve a Facebookon át is meg lehet osztani a fájlokat, és a Facebook üzeneteken keresztül kommunikál majd velünk, hogy velünk fájlokat osztottak meg. Tehát ott kapjuk az értesítést erről, és azt a felületet tudjuk felhasználni, hogy a fájlokhoz hozzáférjünk. És mindenki látja. Nem mindenki látja. Hát eddig se látta mindenki, tehát ha a Dropboxot használtad, te látod, mert veled osztják meg. Jó, de a Facebookon keresztül kikerül az üzenőfalamra. Nem egészen így működik a dolog, de ezt András már is elmondja. Facebookon van olyan, hogy privát üzenet. Tehát, megkönnyebbültem. Nem tudom, hogy használtad-e már, mert az a lényeg, hogy... Én mindig stresszben vagyok, ha bármit a Facebookon üzensz valakinek, akkor két módja van. Egyik, hogy a másiknak az üzenőfalára írsz, ugye, amikor odafirkálsz, azt mindenki látja, vagy pedig küldesz a barátodnak egy közvetlen üzenetet, és akkor az csak ő látja. Ez is közvetlen üzenetet küld neked, ez a Dropbox rendszer egyébként tényleg praktikusabb. Ez a fajta használata, aki használ Dropboxot, annak nagyon, nagyon szeretettel ajánljuk. Utolsó hírünk Franciaországból érkezik, ahol egy érdekes adónemet próbálnak bevetni, méghozzá pont az Amazon.fr ellen, ugye az Amazon.com-nak a francia leányvállalatáról van szó. Az a lényege, hogy a nagy könyvkiadókat szeretnék, vagy a nagy médiakiadókat szeretnék megadóztatni, hogy a kisebb médiakiadókat tudják ebből a pénzből támogatni. Úgy gondolják, hogy a nagy könyvkiadók megölik a független kis könyvkiadókat, és ez ellen egy ilyen törvényi alapon, egy ilyen adóbeszerzéses alapon kellene harcolni. Egyébként pont most írták le ezt a törvénytervezetet, ez nem csak könyvekre, nem csak online eladott könyvekre, és nem csak az Amazonra vonatkozna, hanem a nagyobb, tehát a fizikailag létező boltokra is, illetve ennek segítségével nem csak az online, kis online boltokat, hanem a kis könyvesboltokat is támogatnák. Nem tudom, hogy ezen ugye el lehetne vitatkozni, hogy van értelme vagy nincs, majd beszámolunk róla, hogy sikerült-e nekik ezt a törvénytervezetet keresztül vinni, vagy sem. Bajban a fájl megosztó rendszerek? Szolgáltatások leállításáról, rendőrségi akcióról szóltak a hírek. Az egyik legismertebb és együtt a leghírhettebb fájl megosztó, a Pirate Bay, furcsa megoldáson gondolkodik. A levegőben néhány kilométer magasságban lebegnének mini helikopterek segítségével a szerverek, amiket így legfeljebb vadászgépekkel lehetne leszedni. Van ennek értelme egyáltalán, meg mibe kerül ez majd nekik vagy nekünk? Kovács Tücsi mi eljött a hírekkel. Amióta ezt a hírt olvastam, azóta gondolkozom rajta, hogy ez vajon média hack, vagy teljesen elszálltak a fiúk, és ezt komolyan gondolják. Tehát az alapötlet az, hogy most már tényleg vannak ilyen gyufásdoboz méretű számítógépek, vannak ezek a kis telefonokkal is akár irányítható ultrakönnyű helikopterek, ezek úgynevezett drónok, amivel általában 4 darab propeller van, és nagyon szépen lehet őket reptetni, illetve vannak most már a remek nagyon gyors rádiós hálózatok, akkor kitalálták, hogy ők bizony ezt fölküldik több kilométer magasra a szervereket, rátelepíti azt a pici számítógépet a drónra, fölküldi 5 kilométer magasra, és rádiós kapcsolaton keresztül, hogy milyen remekül be fogják szórni a környéket. Ezzel egy alapjában több probléma van. Kezdjük az alapoknál. Ezeknek a kis helikoptereknek maximálisan 300 méter a hatósugara, a komolyabb rádiófrekvenciás távirányítású repülőgépeknek néhány kilométer a hatósugara, amivel távirányítva lehet. Erre vannak engedélyezve a repülési hatósága. Minden országnak van egy repülési hatósága, amelyiknél engedélyezni kell bármit, amit te a levegőben akarsz csinálni. Kicsit olyan számomra, hogy olyan 19. századi hozzáállás, hogy főrepülök a lebegőbe, és akkor többet engem el nem kapnak. Jó, de hát nyilván illegálban nyomják, tehát itt nem akarják ezt engedélyezni. Na jó, de szóval fölnézek az égre, és ott van egy tökülesség, és rajta lebeg egy darab fekete pont, szerverekkel. Akkor már pontosan tudom, hol van a szerver. Na jó, de a tücsét 5 kilométer magasan van egy 50 centis valami, hát ezt te meglátod a földről. Nézzük akkor a probléma következő részét. Ezek a kis drónok maximum 100-150 méter magasságra tudnak repülni. Harmadik probléma az időjárás. Tehát ugye... akkor ez blöff? Azt mondták, hogy 5 kilométerre fölmennek. Most 150 méter vagy 5 kilométer? Hát lehet, hogy el tudom képzelni, hogy vannak már olyan gépek, aminek az elméleti magassága 5 kilométer. De hogyha már azt mondom, hogy már 300 méter magasságba szeretik telepíteni a leginkább a szélerőműveket, mert ott már stabilan 70-80 kilométeres erejű szél foly állandóan. Utána a következő magasságban újabb, és ilyen állandó széllökések meg szélerők vannak. 10 kilométer magasságban például olyan viharok tudnak lenni a föld körül, hogy van, amikor a New York Párizs járat egy órával rövidebb idő alatt odaér, mert a szél úgy megnyomja a repülőt, akkor tulajdonképpen hogy képzeljük, hogy egy ilyen kis habszivacsból, egyebekből álló játékszert mi egy ponton lebegésben tudunk tartani. Következő, ezek elektromos energiával működnek akkumulátorra. Ezek az általános forgalomra kapható játékszereknek a legtöbbje 8-10 percig bírja akkumulátorra, a komolyabb gépek akár egy órát is. Tücsi, lesz áramszedős városi repülő, fölcsatlakoznak, és megvan oldva a probléma. A következő másik nagy probléma a jogi része a dolognak. Amíg a Pirate Bay kötözködik a kiadókkal, az tulajdonképpen egy úgymond magájogi peres eljárás, ővelük van gólya, az államnak ebben nincsen beszólása. De abban a pillanatban, amikor ők elkezdenek az állammal kekeckedni, hogy mi fölmegyünk a légtérbe, és ott azt csinálunk, amit akarok, akkor gyakorlatilag avval az állam szuverenitását sértik meg. Tehát a nemzetközi jog szerint a levegő az ország határokon fölött nyíl egyenesen 90 fokban, az az országnak a tulajdona, és ugyanúgy, mint a föld felett, a saját egészen 100 kilométer magasságig, ami a világűr határa. Ezt a határt akkor vonták meg, amikor ugye már jöttek az első műholdak, amik ugye már az égi mechanikai szabály szerint csak körözni tudnak a föld körül, ergo muszáj, hogy átrepüljenek az országok fölött. Ekkor hozták azt a határozatot, hogy akkor 100 kilométer a világűr határa, az alatt dolgozhat minden ország. Tehát én azt nem hiszem el, hogy van olyan ország, aki azt mondja, hogy hát most én kitolok veletek, és azt csinálok az országban, amit akarok. De a Pirate Bay régebben, vagy csak én emlékszem rosszul, gondolkodott abban, hogy tengerre viszi a szervedét. Hát akkor már mennyivel egyszerűbb, ha nézzük csak azt a néhány évvel ezelőtt készült remek filmet, a Rokhajó volt, azt hiszem a magyar címe, ami azt csinálta, amit annak az 50-es években kicsinálták, hogy a kalóz rádióadó, az kivonult a parti vizeken, a felség területen túlra, ott megállt, és onnan nyomta az adást. Ugyanezt megteheti a költségek töredékéért is, mert hogy nincsen annyira kiszolgáltatva az időjárásnak, mert állandóan a hajó dízelmotorja működtetni tudja a szervereket, a rádió, van nem hűtés. Kell leföl, mindent lehet csinálni. Jó, egy komolyabb vihar ott is beleszavar az adásban, de még akkor is nagyságrendekkel egyszerűbb és olcsóbb. Ezért vagyok olyan úgy benne, hogy ezek a srácok azért nem ennyire hülyék, én inkább egy ilyen komolyabb médiaheknek gondolom ezt az egészet. Egyébként a hír végén, bocsánat, ott van a kulcs a témához, ha az emberiség kiszabadul a Földről, akkor galaxiszerte szeretnének Pirate Bay szervereket üzemeltetni, bocs. Igen, ez volt nálam az utolsó lökés ott a sztoriban, mert akkor az, hogy a Holdra nem tudunk elmenni már 60 éve, most nem 60-50 éve, akkor majd pont az ilyen galaktikus szerverekre van nekünk szükségünk. Én azért annyit hozzátennék ez a történethez, hogy jogerőre emelkedett a Pirate Bay vezetőinek a börtönbüntetése, tehát be kell vonulniuk, ez egy friss, be kell vonulniuk a börtönbe, illetve egyszerű módon oldották meg ezt a szerver problémát, ugyanis a Pirate Bay át fog térni a torrent linkekről a úgynevezett magnet linkekre, és a magnet linkek azok egy olyan rendszert alkotnak, amihez nem kell központi szerver. Tehát gyakorlatilag nekik se kell majd központi szerver. Ezentúl nem is lesz, mert lévén jogerős az ítélet, így gondolom el fogják kobozni, meg le fogják állítani, meg mindenféle ilyen dolgokat fognak velük csinálni. Majd 3 év múlva, amikor a urak kijönnek a börtönből, akkor már álmodozhatnak ilyen repülőgépekről és egyebekről, mert ennyi büntetést kaptak. Tehát akkor majd gondolom visszatérünk, majd biztos csinálnak egy Pirate Bay Forever nevű új oldalt, és majd biztos ott nyomulnak. Hát az oldalon nem lesz semmi gond, az most is megy, és már rég nem Svédországban van, úgyhogy ez nyilván nem befolyásolja, hogy most repülőre viszik, vagy hajóra, viszont a hírrel kapcsolatban olvastam azt, hogy a Pirate Bay mindig híres volt arról, hogy április 1-i tréfákat nyom a legelképesztőbb hülyeséget, hogy feltételezik, hogy hamarabb jött ki pár nap alatt az április 1-i tréfa. Mostanában nagyobb pörög a digitális zene világában a háromdimenziós megjelenítés. Ezt egy rádióműsor ugye elég nehéz megmutatni, de ki fog derülni, hogy az elektronikus zenékben rendszeresen használt szekvenszer mire való, és miképpen lehet a neten a zenészek együttműködését segítő eszközt egyáltalán bemutatni. Kevin hozott egy kis történelmórát, szekvenszer történelem következik a stúdióban, tehát Fodor Attila. igazából egy kicsit tekintsünk vissza, hogy mi is lehet az a szekvenszer, és lehet, hogy meg is tudnánk hallgatni, hát biztos mindenki föl is ismeri majd az adott hangszert esetleg. Ez volt a Wurlice, vagy magyarul kintorna, és már az 1700-as években használták az utakon. Azért érdekes ez, hogyha belegondolunk, hogy akkor még nem volt bakelit lemez, és mégis egy komplett zenekar szólal meg. Tulajdonképpen lyukkártya volt ez, nem? Igen, volt benne egy henger, amin mindenféle kis rücskök voltak, és azok triggereltek bizonyos elemeket, amik aztán zenét produkáltak, levegőt fújtak a sípokba, stb. Gyerekkorunkban a következő bejátszásban szereplő hangszert viszont valószínűleg már mindenki hallotta. Ugye ez a zene doboz, amiben mindenki már láthatta, hogy ebben is van egy kis henger, amin ilyen kis pontok vannak, amik a zenét végül is irányítják, és amilyen gyorsan tekeri az ember, vagy a rúgók, amilyen gyorsan forgatják, az alapján szólalnak meg ezek a különböző hangmagasságok. És természetesen a szekvenszerek szép lassan fejlődtek, és az volt végül is az egész mögött a gondolat, hogy hogy tudunk tovább lépni a kottából egy olyan rendszer irányába, amikor egy rendszer meg tudja szólaltatni a zenénket, és nem kell nekünk instruálni zenészeket, akik kottából eljátszák, hanem hogy tudunk egy olyan rendszert építeni, amikor önmagától el tudja játszani, amit mi szeretnénk. Ez egy elektronikus rendszer nyilván. Persze, hát most meghallgathatunk egy olyan kis részletet, ez mondjuk már a 80-as évek elején a Rolandnak voltak ilyen híres dobgépei, amik úgynevezett pattern szekvenszerek voltak, amikor ilyen 16 kis egységre osztották az ütemeket, és akkor abban lehetett így bepötyögni, hogy akkor mikor milyen dobhang szólaljon meg, és esetleg ezt a Roland TR-808-asnak hívták, ennek a hangját is hallgassuk meg. Természetesen azóta már a PC-k és az egész komputertechnika nagyon sokat fejlődött, úgyhogy most már nagyon komplex rendszereket építenek, vagy programoznak, nagyon komplex szoftvereket csinálnak, amik ugyanezeket az alap dolgokat meg tudják csinálni a számítógépen belül. Most már nem feltétlenül köthetők egy bizonyos hangszerhez a szekvenszerek, hanem tényleg úgy építik meg őket, hogy különböző pluginokat lehet bele integrálni, és így lényegében a sok-sok ezer, sok millió különböző szoftver szintetizátor megszólaltatható velük. Tehát akkor, ha jól értem, akkor a lényeg az 1700-as évektől kezdve a mai napig nem változott, hogy valamilyen módon azt mondja meg ez a szekvenszer, hogy milyen sorrendben milyen hangok szólaljanak meg, vagy milyen hangszerek. Igen, tehát van egy timeline, ahol szépen az ember fölépíti a zenéjét, fölépíti azt az egész kottát, amit szeretne. Természetesen sokkal komplexebb dolgokat lehet már csinálni, nem csak azt, hogy egyszerűen bizonyos hangokat tudunk triggerelni bizonyos hangszíneken, hanem már ennél sokkal komplexebb dolgokat is lehet csinálni, de pontosan ez a lényeg, hogy folyamatosan fejlődnek ezek a szoftverek. Ebben a tekintetben akkor a C64-es zeneszerző programok már szekvenszerek voltak. Hát a trackereknek hívták ugye azokat, igen, tehát hogy már azok is természetesen ugyanezt próbálták, vagy ugyanezt csinálták ezek a szoftverek is. Az egy más dolog, hogy a piacon most már így kialakult az a 4-5 különböző ilyen szekvenszer szoftver, amit így nagyjából mindenki az iparban használ, és ezek között már nagyon sokszor itt beszélgettünk előbb is róla, hogy ilyen ergonómiai különbségek vannak, tehát hogy alapvetően már mindegyikkel meg lehet csinálni bizonyos dolgokat, viszont nagyon érdekes, hogy sokszor meg lehet mondani akár a zenéből, hogy mivel készült, mégiscsak, mert hát az embernek vannak olyan dolgok, hogy valamit könnyebb egyik szekvenszerbe megcsinálni, és akkor azt így könnyebben használja a zeneírás folyamán, és akkor, hogyha egy másik programban mást egyszerűbb megcsinálni, akkor azt használja többször valószínűleg egy zenében. Tehát nagyon érdekes, hogy már elvileg mindegyikben mindent meg lehet csinálni, mégis van egy karakterisztikája azoknak az szoftvereknek is. Milyen új fejlesztések vannak, mert ugye elindultunk céleszközöktől, de most már tulajdonképpen csak annyit látunk, hogy PC-k, laptopok előtt ülnek arcok, és tulajdonképpen új szekvenszer szoftverek fejlődnek. Hát egyrészt van az az irány, hogy most mindenki megpróbálja megoldani azt, hogy hogy tudnak párhuzamosan egyszerre a világ különböző pontjain ülő emberek is dolgozni akár egy szerzeményen. Tehát ugyanazt a szekvenszert használva, hogy tudják, hogy tud valaki mondjuk egy amerikai és egy európai helyről egyszerre ugyanazon a zenén dolgozni. Itt persze egyelőre szinkronizációs problémák vannak, azért az internet nem egy feltétlenül olyan stabil a sávszélesség mindenhol, de az apropó, ugye ez az AudioGL szoftver, ez például egy eléggé virálisan elterjedt a zenészek között, mert nagyon, nagyon érdekes az, hogy megpróbálta ezt a klasszikus ilyen lineális leképezését ezeknek a kottáknak, megpróbálta egy háromdimenziós térben elhelyezni, és egy moduláris rendszert próbál egy srác építeni, és ez még nem is jelent meg, az az érdekesség, hanem hogy most van egy ilyen crowdfunding rá, és akkor így júniusban jelenik meg, és de viszont mindenki mindenfelé osztogatja meg a róla készült ilyen videókat, mert nagyon izgalmas a zenészeknek, akik ezt így használgatják. Nem csak a zenészeknek, itt az egyik technikus kollégának is van egy ilyen, tehát ez nagyon trendi dolog, és az különösen érdekes, hogy a szekvencia maga az linearitást jelent, tehát a videótechnikában vágás. Tehát tulajdonképpen itt egy háromdimenziós szekvenciáról van már szó. Hát igen, itt ugye sok paraméter van ilyenkor már az adott hangsávoknál, és ezek a paramétereknél mindig nagy kérdés, hogy tudjuk úgy megjeleníteni, hogy minél jobban átlátható és minél könnyebben szerkeszthető legyen, mert azért most már nem csak arról van szó, hogy egy hangmagasságot és mondjuk egy billentyűleütést kell megjeleníteni, hanem itt azért már komplex modulációs görbéket kell elhelyezni ugyanígy a kottákban, amit már mindig kérdés, hogy ergonomikusan hogy tudják megoldani ezt, hogy jól használható legyen. A Star Trek című legendás televíziós sci-fi szappanopera sorozat jó néhány technológiai ötletet vonultatott fel. Annak idején meg, ugye hát most is csodálkozunk ezen, hogy hogy is van ez. Köztük az egyik legérdekesebb az a gép, ami képes azonnal fordítani az élő beszédünket és saját hangunkon visszamondani a külföldi beszélgető partnernek. Netnyelvészünk Bódi Zoltán most ezzel a témával érkezett a stúdióba, de hogy miről is van szó? Hallgassuk meg egy amerikai oldalról. I'm just gonna open it up for questions. Anything you wanna know? You know, as usual, on any subject. Hát ez az angol eredetű, ugye? Nyilván nem én beszélek. Most meghallgatjuk, hogy ugyanő, hogy beszél más nyelven. Ez a spanyol. Egy kicsit hasonló az intonáció. A partire dal prossimo mese cominceremo un book club italiano che prenderà in considerazione libri di scrittori italiani contemporanei. Il primo incontro si terrà martedì 6 marzo alle 5 pomeridiane nell'aula 306 della Casa Italiana Cerilli Marimo per discutere sia questioni di logistica che la scelta dei libri che saranno considerati. Tehát a lényeg az, hogy nagyjából ugyanazon a hangszínen, de már gépi fordításba hallottuk. Bódi Zoltán netnyelvészünk, mit szól ez? Próbáljuk meg akkor először komolyan venni ezt a dolgot. Tehát kifejlesztettek egy olyan technológiát, amely voltaképpen a beszéd szintetizálást összekapcsolja a fordítóeszközzel, fordítórendszerrel. Nézzük végig, hogy milyen problémákat kellett megoldani a kutatóknak. Először is, ha itt valóban egy univerzális fordítóról van szó, akkor ennek képesnek kell lennie úgymond hát röptében nyelvpárok között fordítania. A leírás szerint, a hír szerint 26 nyelvpár között tud kommunikálni és fordítani az eszköz. Tehát ez azt jelenti, hogy megszólal X nyelven és Y nyelven visszaadja az eszköz a szöveget. Ez önmagában sem egy kis feladat, ám mondjuk abból kiindulva, hogy nyilván angol nyelven lényegesen előrébb tartanak a fordító rendszerek fejlesztésében, mint például a magyarnál, de ez nem feltétlenül csak az országunk, vagy a, tudom én, az úgymond elmaradottságunk problémája, hanem egyszerűen a nyelvünknek a szerkezete borzasztóan nehezen alkalmazható elektronikus fordítórendszerekre. Na jó, tegyük föl, hogy ezt a nagyon bonyolult problémát megoldják, akkor a következő, ami viszonylag szerintem egy könnyebben megoldható probléma, a beszédfelismerés és a beszéd szintetizálás, hogy a beszélő a hír szerint körülbelül egy órás tréning után képes megtanítani az eszközt arra, hogy a beszélőnek a hang sajátosságait fölismerje, és képes legyen a bevitt szöveget valamilyen más előre megadott nyelven szintetizálni és visszaadni. Tehát mondom, a beszéd fölismerés és a beszéd szintetizálás. Szerintem azért itt is van még fejleszteni való bőségesen a tudománynak. Ha csak mondjuk abból indulunk ki, hogy persze ez megint magyar példa, és megint nem tökéletesen jó, ha járunk vasúton, akkor ugye az állomásokon halljuk, amikor a bemondó vagy a műsor közlő elmondja, hogy mennyit késik a vonat, hát azért ott azért úgy van némi kívánnivaló. Döccen. Egy kicsit, de el tudom képzelni, hogy ezt nagyon szépen előre lehet haladni ennek a fejlesztésével, sőt azt is el tudom képzelni, hogy a magyar fejlesztések is lényegesen előrébb tartanak, mint amivel a nagy közönség találkozik. És itt jön egy újabb elem, hogy nem elég csak a beszélőnek a hangját valahogy rögzítenie magában ennek a szoftvernek, hanem ahhoz, hogy értelmes beszéd legyen belőle, ráadásul egy másik nyelven, ahhoz a beszélőnek a hang sajátosságait, tehát az úgymond prozódiai jellegzetességeit is meg kell tanulnia a rendszernek, és ez már annyira szubjektív tényező, annyira emberi tényező, hogy egy gépi eszközzel nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni a tökéletes hangzást. Egyébként, ahogy hallottuk a példában is, itt azért gyanús ez egy kicsit, tehát nem annyira meggyőzőek ezek a példák. Minden esetre azért a prozódia nagyon fontos elemekből áll, ugye a nyomatékból, amit amikor úgy jól megnyomjuk a szótagot, ez nagyon függ attól, hogy milyen érzelmet akarunk vele kifejezni. Egyáltalán milyen nyelven, hol van a nyomatéknak a helye, mi a jelentése a szónak. Én annyit hozzátennék, hogy mivel úgy, ahogy bírom a nyelveket, amelyeken elhangoztak a fordítások, ezek a mondatok nem egymás fordításai voltak. Nem, ezt hallom. Hanem valószínűleg egy szekvencia részei, tehát egymást követő mondatok fordításai. Az első mondat volt angolul, a második spanyolul, és a harmadik olaszul. Tehát ha valaki úgy hallgatja ezt, hogy a angol mondatnak a spanyol mondat a fordítása nem, de ugyanazt a témát folytatta a másik nyelven a gép, tehát azért ezt tegyük hozzá. Persze, igazad van, ez teljesen nyilvánvaló volt számomra, nyilván azért nem is mondtam, de kösz, hogy segítettél. Akkor a ritmus, ami megint csak attól függ, hogy mit akarunk kifejezni. Hogyha valamint gyorsan tulajdonunk lenni, mert nem annyira fontos, akkor gyorsabban beszélünk, és amikor eljutottunk a lényeghez, akkor lelassulunk. Hallani lehetett a szintetizált szövegnél, a szintetizált hangzásnál, hogy nagyon monoton a ritmusa, mert képtelen ezeket az emocionális, személyes jellemzőket és jelentéseket visszaadni az eszközt, tehát nagyon unalmas lehet hallgatni ezt hosszú ideig. Akkor a szünet, ami fontos, azelőtt szünetet tudok tartani. A dallamív, na talán ez a legnehezebb dolog, hogy a beszélő hang terjedelmét, beszédhang terjedelmét mennyire használja ki, mennyire képes egyébként tudatosan, professzionálisan kihasználni, és az eszköz mennyire tudja ezt leképezni. De ez nyelvenként más, hogy amerikai az egyik legmonotonabb nyelv például, a magyar az már ereszkedő. Hát én nem feltétlenül kötném ezt nyelvekhez, hanem jelentéshez kötném, és szándékhoz, beszédszándékhoz, azon kívül pedig professzionalizmushoz, tehát előadói profizmushoz, tehát aki ismeri a saját hangsajátosságait, ismeri a prozódia eszközöket, megtanulta, tudja, hogy az micsoda, akkor képes a tartalomhoz igazítani, és a hangerő, ugye az utolsó nyoma, a prozódiai eszköz, ami szintén kiemelő eszköz. Tehát, hogyha ezek nincsenek, akkor a szöveg olyan monoton lesz. Minden esetre én egy picit kételkedem a dologban. De van egy nagyon furcsa elem ebben a hírben, tudnélik, arra figyeltem fel, hogy ki is a fejlesztője ennek az eszköznek. Frank Soong professzor, és univerzális fordítóról van szó, és szerintem ezen a ponton nekem kötelező volt, mint nagy Star Trek rajongónak kötelező volt a Star Trekre asszociálnom, hiszen a Star Trek egyik tényleg központi eleme ugye a kommunikáció és a különböző nyelvek közötti kommunikálás, és a The Next Generation sorozatban ugye az egyik központi figura Data, az android, akinek a egyik nagyon-nagyon jelentős képessége az, hogy elképesztően sok nyelvet ismer, tehát tényleg igazi univerzális fordító, kommunikációs Jolly Joker, és a fejlesztője Soong professzor, ugyan Nguyen Soong, nem Frank, de egybeesés. Furcsa egybeesés. Én komolyan elkezdtem kételkedni, amikor ezt a hírt hallottam, vagy olvastam, és észrevettem ezeket az információkat. Természetesen ellenőriztem a forrásokat, és ott az egyik a Technology Review, ami az MIT-nek a publikációs fóruma, akkor a Microsoft Research oldalon megtaláltam Frank Soong ról a szöveget. Ennek ellenére még mindig egy kicsit azért úgy kételkedem, mert olyan bonyolult és olyan nagyon komoly technológiai fejlesztések kellenek egy ilyen eszközhöz, és annyira gyanúsak ezek a nevek, hogy nem tudom elhinni. Engem gyakorlatilag ezek a nyelvi számítógépes implementációk mindig is nagyon izgattak, és már műsorban is többször hoztam erre példákat általában nyílt forráskód világából, MIT-tól és az Európai Unió által fejlesztett projektekből is. Nagyon érdekes, hogy technikai oldalról nem találták még meg a Szent Grált. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy na ő föltalálta azt, ami az egyedüli és üdvözítő megoldás, az valószínűleg nem mond igazat. Tehát ilyen nincsen. Vannak különböző módszerek, amik ebbe jobbak, amik abban jobbak, vagy amik amakba jobbak. Kezdődik azzal, hogy egy mondatot hogyan értelmezünk, tehát fölismerni azt, hogy a beszélő szándéka szerint, vagy a szövegkörnyezetből például ugyanolyan alakú szavak ugye más-más jelentést hordozhatnak attól függően, hogy a mondatba hol helyezkednek el. Nyelvenként és változó ez a dolog, azon kívül még az is lehet, hogy például a szövegekben, vagy a fordítottandó nyelvpárok között ebben az esetben szerepel a kínainak az egyik változata, tehát a mandarin, amiről ugye mindenki tudja, hogy a dallami, az intonáció, az jelentéseket tud megkülönböztetni. És pont ez a leggyengébb pontja ennek az eszköznek, az intonáció. Ha én ilyen kutató lennék, és zenészként, én biztos, hogy ahhoz a rendszerhez, legalábbis a kiejtés tekintetében, amit mondtál, hogy nagyon monoton, és nem követi az érzelmeket, nem követi ezeket a dolgokat, az ősi olasz módszerhez, amit az előjegyzéseknél használnak, ez az adagio, sostenuto, stb. Con molto fuoco, hát tökéletesen leírja ezt, hogy körülbelül mit kell csinálni. Tehát egyik se pontos, tökéletes technikai leírás, csak egy érzelem, egy előadásmódnak a leírása, és azért egy ilyesmi jellegű előjegyzéssel, vagy milyenre a jó szó, tehát ilyen jellegű parancsorral sokat lehetne azon az emocionális tartalmon fejleszteni, hogy hogyan ejtenék ki a bizonyos tartalmakat, ha elérnénk, hogy ezt szenvedélyesen, ezt halkan, ezt lassan. Tehát azért biztos, hogy lehetne ezzel tenni valamit. Egyébként még egy utolsó megjegyzés ehhez, hogy több olyan szoftver is létezik, például az Ivona, még ezt gyorsan el szerettem volna mondani, amelyik sokkal szebben ejt ki, mint ez a rendszer, aki egyébként meg akarja hallgatni, ivona.com, érdemes, lengyel barátaink fejlesztik, és tényleg egy nagyon jó ilyen kiejtésben, nagyon jó szoftver. Akkor most nézzük ezt a bizonyos mandarin, ni hao, nézzük, hogy ejtik ki. Xinnian hao, huanyingdajjalai weiruan yazhou yanjiuyuan, wo wei dajjia du yi shou shi, wo de zhongwen shuo de bu da hao, qing ge wei duo duo pi ping zhi jiao. 李白的下江云，朝辞白帝彩云间，千里江云一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。 úgy hallgatva, hogy természetesen nem tudok kínaiul, mandarinul, semmilyen ilyen nyelven, ez valahogy úgy hangzik, mint hogyha kínai ember beszélne. Tehát, akár jó is lehet. Akár jó is lehet, igen, csak mondom, itt olyan nagyon komoly technológiák kellenének a háttérben, hogy csak így, egy hip-hop megjelenik egy ilyen hír, egyáltalán nem is foglalkozik vele tulajdonképpen a sajtó. Ez világszenzáció számba kell, hogy menjen, hogyha ilyen van. Hogy röptében fordít egy eszköz 26 nyelvpár között egy felhasználói hangot, és azt vissza tudja adni az ő hangján. De egyébként, ha tényleg igaz, le a kalappal a kutatók előtt, de akkor is éljen a Star Trek. Én már Borek András nyílt forráskód rovata is több éve jelentkezik itt a Netidőkben, és hát néha a témakör korábban is megjelent, de a hallgatóink fejében még mindig nem minden kifejezés tiszta, és hát valljuk be, számunkra is néha sok a bizonytalanság. Most arra kértük Andrást, hogy kicsit foglalja össze, hogy mi a helyzet, próbálja elmagyarázni a legfontosabb kifejezéseket. Mi nem ingyenes, mi ingyenes, és hogy viszel mindez a szabad szoftverhez, Borek András? Talán a legnagyobb tévhit az, hogy a szabad szoftver az az ingyenességről szól, és ez sokszor keveredik. Ez köszönhető egyébként az angol eredeti alaknak, ugye a free software angolul az azt jelenti, hogy szabad szoftver, de ingyenes szoftver. És azért ragasztották rá még a free libre szót, az open source-ot, tehát floss-nak szokták mondani, free, libre, open source software, tehát hogy ez nem csak úgy szabad, hogy szabad használni, ingyenesen szabad használni, hanem ez egy másféle szabadság. Többféle szabadságot különböztetünk meg. Az egyik a használatra vonatkozó, hogy kell-e nekem fizetnem a szoftver használatért, a másik az az, hogy beletekinthetek-e a forráskódba, a harmadik az, hogy módosíthatom ezt a forráskódot. És itt jön be egyébként az, hogy a licenszelések. Nagyon sokan azt mondják, hát hogyha ingyenes valami, akkor nincs licensz. Ez a legeslegnagyobb tévedés, ugyanis licensz minden esetben van. A szoftver gyártója az valamilyen, vagy szoftver készítője, nem biztos, hogy gyártó, tehát aki ír egy szoftvert, az valamilyen licensz alatt bocsátja a köz rendelkezésére a szoftvert. Ugye a klasszikus az a copyright, tehát a szerző jog alá esik a szoftver, amikor azt mondja a szerző, legyen ez egy nagy szoftvercég, én neked odaadom ezt a szoftvert, használhatod, te ezt használhatod. Pont. Ennyit csinálhatsz vele. Ez a klasszikus, amikor az ember azt mondja, hogy megveszem a szoftvert, egy túrót veszi meg, nem veszi meg, a használat jogát vásárolja meg, mert nem szoftvert vásárolunk, hanem használati jogot vásárolunk arra a szoftverre. A nyílt forráskód világában zseniális, azt kell mondjam, jogi és mérnöki teljesítmény, amivel a nyíltságot biztosítják, hogy pont a szerzői jogi törvény keretét használják föl arra, hogy azt mondja a szerző, én ezt kiadom ezt a szoftvert, láthatod a forráskódot, használhatod is, módosíthatod is, de az a kötelezettséged, hogyha módosítasz benne, akkor ezt ugyanolyan feltételekkel meg kell osztani a közösséggel. Tehát ebben az esetben is van licensz, és el kell fogadnom a licensz feltételeket, hogyha egy ilyesmit használok. Ebből voltak nagy ipari perek egyébként, hogy eszközgyártók, például a klasszikus nagy példák, hogy mindenki látott már ilyen hálózati rútereket, ilyen wifi rútereket, ezek előszeretettel használtak beágyazott Linux operációs rendszereket, ami a GNU GPL, tehát a GNU publikus licensz alatti szoftvereket tartalmazott. A gyártó úgy gondolta, hogy mivel én elég nagy gyártó vagyok, és én ebből profitot remélek, hát én figyelmen kívül hagyom ezt a licensz szerződést. És a Szabad Szoftver Alapítvány, a Free Software Foundation az a szervezet egyébként, amelyik vigyázza azt, hogy ilyen jogsértések ne történjenek, és bizony pereket indítottak ezek ellen a cégek ellen, hogy ők, ha ilyen szoftvert használnak, notabene módosították őket, akkor a módosítással együtt kötelezze a bíróság arra ezeket a cégeket, hogy megosszák ugyanolyan feltételekkel, ingyen bérmentve a közösséggel ezeket a változtatásokat, mint ahogy ők is megkapták. Tehát minden esetben van licensz, és a GNU GPL, tehát az a licensz, amelyik biztosítja a nyíltságot, az ugyanolyan licensz, ugyanolyan kötöttséget jelent a felhasználó számára, mint amikor megvásárolok egy Microsoft licenszet. Tehát semmivel se kisebb a kötöttség, és ugyanolyan komolyan kell venni ezeket. És nem beszéltünk arról még egy szót se, hogy fizetünk, nem fizetünk. Ebben szokott nagyon nagy keveredés lenni, hogy valaki azt gondolja, hát ha nem fizettem érte, akkor az nyílt. Ne, egyáltalán nem biztos, mert vannak olyan programozók, akik megírják a szoftvert, lefordítják, futatható állományként odaadják, használja, tessék, lehet, hogy egy reklám fut benne, például klasszikusan, például Opera böngésző. Ugye abból van egy használható verzió, amit te használhatsz, és reklámok vannak benne, de a forráskódjában nem babrálhat neki, nem ismerheted meg a forráskódját, de használhatod ingyenesen. De ez nem nyílt. Tehát nem is szabad. Tehát, hogy ingyen megkapod, de végül is akkor ez nem szabad. Tehát így van, kötöttség. Tehát a szabadság fokod, az csak arra terjed ki, hogy használhatod. Míg a nyílt forráskódú szoftvereknél, mint például a Mozilla Firefox, vagy a Chromium, tehát még nem is a Chrome, mert a Chrome az zárt, a Chromium böngésző egyébként, az ugyanígy a forráskóddal együtt elérhető, és szabadon módosítható, persze azokkal a feltételekkel, hogy ugyanúgy meg kell osztani. Van egy nagyon érdekes licensz még a BSD, ez a Berkeley Software Distribution, ez egy olyan nyílt forráskódú licensz, ami nem kötelezi a módosítások megosztására a felhasználót, és ezért például vannak olyan nagy cégek, akik ezt részesítik előnybe, például az Apple-nek az operációs rendszerei, azok ilyen BSD alapú operációs rendszeren nyugszanak, amit ők belefejlesztettek, az az övék, és senkivel meg nem osztják, akarod, akkor megveszed a rendszert, tehát nagyon sokféle verzió van. És a szerzőjogi szabályok azok akkor végül is a nyílt forráskódú megoldásokra is vonatkoznak. Igen, tehát a szerzőjog az egy jog. Tehát az független attól, hogy most szoftverről beszélünk, zeneműről beszélünk, vagy bármiről beszélünk. Vagy, tehát a szerzői jognak nincs köze ahhoz, hogy te valamit ingyen adsz, vagy fizetsz érte. Az egy jog, amivel te, mint szerző, rendelkezel, és ezt a jogot azt ideiglenesen átruházhatod, vagy bizonyos feltételekkel azt mondod, hogy megengeded a használatát. Tehát nem, hogy gyere zsemle, hambe kaplak, én most ezt megkaptam, innen az enyém, nem, hanem annak van egy fejlesztő, egy jogtulajdonosa, én csak ingyen használhatom. Kvázi igen, de a szerzői jogot felhasználva például GNU GPL licensz, az egy nagyon ötletes tervezés, az azt biztosítja, pont a szerzői jog által, hogy amit én egyszer az alatt kiadok, az onnantól fogva, amíg a világ, az nyílt marad. Ha jól értem, akkor ez nagyon hasonló a szoftverekre, mint mondjuk a Creative Commons a zenéknél, hogy te meg tudod adni, hogy pontosan mire adsz jogosultságot. Így van. Szoftvereknél nem olyan, mint a Creative Commonsnál, hogy beállíthatod azt, hogy nem nagyon lehet hogy 2.5-ös, mit tudom én, share alike, vagy ugyanolyan feltételekkel megosztott, vagy kereskedelmi célra nem felhasználható. Hogy használhatod, de csak az egészet változatlanul használhatod, de annak csak egy részét használhatod, de kötelező hivatkozni rá. Igen. Használhatod, el is adhatod, de abból én kérek jogosultságot. Itt nem egy licensznek van sokféle változata, vagy sokféle íze, hanem különböző licenszek vannak kidolgozva, és különböző licenszek vannak, ugye a GNU GPL, a BSD, vagy akár a copyright is egy ilyen licenszformátum. Ezek közül válogatnak az emberek, tehát ezeknek vannak különböző verziói, 3.0-as, 2.0-as. Ezek fölfogható úgy, mint mondjuk a Creative Commons-nál a különböző megkötések, vagy különböző megengedő formulák. És mennyire nemzetközi ez, mert úgy értem, hogy mondjuk a Creative Commons-nál is az van, hogy minden országnak implementálnia kell a saját szerzőjogi rendszerébe ezeket, hogy egyáltalán működjön, tehát egy ilyen, ezt van a GNU, akkor az így minden országban ugyanúgy él, vagy mindenhol ezt valahogy el kell fogadtatni a törvényhozással. Hát a copyright, ugye szerzőjogi törvénye minden országnak van. Igen, de azt valamennyire összehangolták már, tehát hogy... De ugye ezek mind a szerzőjogi törvényre alapulnak, tehát a szerzőjogi törvény a nagy keretrendszer, amin belül léteznek ezek a licenszek, tehát az adja meg a keretét, tehát amíg a szerzőjogi rendszerből nem lép ki valaki, tehát nem egy olyan licenszfeltételt határoz meg, addig ez érvényes rá ugye a szerzőjog. a Creative Commons azért egy nagyon szép példa, mert a Creative Commons-nak a kidolgozói, Lawrence Lessig professzor, pont a GNU GPL-t vette alapul, amikor megalkotta ezt a Creative Commons-t. Egyébként mai napig rácsodálkozok, hogy micsoda kreativitás kellett ahhoz, hogy megalkossák ezt, hogy valaki fölismerje azt, hogy ha a törvényt úgy értelmezi, hogy a nyíltságra kötelezi a használót, akkor az is kötelező érvényű. És ugyanez működik ugye a Creative Commons-nál is, hogy a törvény azt mondja, hogy a szerző rendelkezik. Márpedig a szerző úgy rendelkezik, hogy ez amíg a világ nyílt, és akihez hozzányúl, vagy aki felhasználja, annak ugyanolyan feltételekkel meg kell osztani, akkor az rá kötelező érvényű. Ha valakinek ez nem tetszik, akkor válasszon mást. Aki használja a Windows-t, és a munka aztán szépen elrendezi az ikonokat, biztosan találkozott már azzal az egyébként bosszantó jelenséggel, hogy a képernyő felbontást váltunk, akkor az ikonok átrendeződnek. Spányik Balázs most megoldást talált a problémára. Egyébként neked mikor jelenik meg ez az átrendeződés a gépeden? Akkor elmesélem, tehát mondjuk tavaly ősz óta használok egy notebookot arra, hogy fejleszek, viszont ugye a notebooknak alapvetően túl kicsi a felbontása, most általában 1360-szor valamekkorák, 768-asok, tehát alapvetően nem túl sok pixel van a képernyőn, és akár az, hogy grafikával foglalkozzál, akár az, hogy fejleszél, minél több információt ki kell tenni a képernyőn, minél nagyobb képernyők segítenek téged a munkában. Ergo, amikor hazamegyek, akkor azonban rádugom a notebookot a saját otthoni monitoromra, aminek a felbontás ugye teljes HD felbontás, 1920x1080-as, azon már sokkal jobban lehet dolgozni. Amikor bemegyek a munkahelyemre, akkor is azonban rádugom a notebookot a benti monitoromra, aminek viszont 1680x1050-es a felbontása. Na most, amikor a Windows találkozik ezekkel a felbontásokkal, akkor a korábban az asztalon szépen berendezett ikonjainak új helyet talál. Az ikonok elkezdenek vándorolni föl alá az asztalon, a legrosszabb esetben kiesik az egész bal oldalra, attól tudok a legjobban megőszülni, mert akkor általában teljesen véletlenszerűen összekeveri az összes ikont, és aztán keresgethetem, hogy mi hol van. Ezt elmondanám azért, szóval védekezésképpen, hogy én nem az a típusú ember vagyok, aki telehányja az asztalt mindenféle ikonnal, hogy utána ne találjak meg semmit, tehát nem 100 parancsikon, meg az összes dokumentumot kint tartom az asztalon, de mondjuk azoknak a programoknak a parancsikonjait, amiket gyakran használok, azok mondjuk általában bal oldalon vannak, jobb oldalon az a pár darab, amit ritkában használok, és középen vannak az éppen aktuális munkáknak a mappái, meg az ikonjai. Ez egy tucatnyi ikon összesen, ami kint van az asztalon, ezt tökéletesen össze lehet úgy keverni, hogy utána legalább 5 percig kelljen tényleg visszaszedegetni, meg visszaállítgatni. És ez rendszeresen, gyakorlatilag naponta kétszer megtörténik, mert van, amikor nem keveri annyira össze őket, van, amikor csak bejjebb hozza egy kicsit, lejjebb hozza alulra, átrakja jobbról balra, de az a lényeg, hogy soha nem marad semmi eredeti helyén, amiatt, hogy megváltozik a képernyő felbontása. De most akkor a Spányi Balázs féle Windows-os zenkert, az hogyan áll vissza, hogyha mondjuk egy projektort rádugsz az egyéb monitoroknál, csak nem egy program segítségével. De kerestem már megoldást, mert nem hittem el, hogy erre egyszer először is nem hittem el azt, hogy az operációs rendszerben magában nincs erre lehetőség. Mert azért lássuk be, hogy ez a hajtépés jellegű történet, hogy az operációs rendszer átrendez az ikonokat, és maga a rendszer nem kínál arra lehetőséget, hogy megjegyezze, hogy mit hova tettem el. Oké, nem tudja, akkor keresünk rá programot, és találtam is, nem is egyet, összesen valami 4 vagy 5 különböző megoldás van, de ez, ami végül elkezdtem használni, ezt úgy hívják, hogy desktop ok. Tehát nagyon egyszerű, mint hogyha többes számon mondanak azt, hogy desktop ok. És egy rendkívül kicsi, alig pár száz kilobájtos állományról van szó, teljesen ingyenes, tud magyarul, nem igényel telepítést. Ezek a tulajdonságok, amik számomra mindig nagyon pozitívak. Például ez a program rögtön németül kezd el beszélni, azért ez nem egy általános történet, de szerencsére ott van a bal alsó sarkában a menü, ahol rögtön át tud állítani magyarra, és onnantól kezdve tökéletesen magyarul, vagy akár angol, és akkor tökéletesen angolul használható. És ezt honnan lehet letölteni, vagy így magát megtalálja, vagy hogy? A magát a programot pedig a Software Ok című program, vagy com című weboldalról lehet letölteni, ez úgy néz ki, hogy www.software.ok.com, és ott rengeteg ehhez hasonló, nagyon klassz hasznos programot találtunk, de a desktopoknak gyakorlatilag az a lényeg, és emiatt tetszett meg nagyon, hogy bármilyen felbontásban el tudja menteni az ikonjaimat. Tehát ő pontosan észreveszi azt, hogy most a notebookomat használom, és annak a felbontásnak megfelelő ikonbeállítást hozza vissza. Tehát mondjuk azt képzeld el, hogy kirakod az ikont a képernyő jobb szélére. Nyilván a jobb szél az minden felbontásnál máshol lesz. A notebookon itt, a nagy képernyőn itt, a még nagyobb képernyőn meg még kijebb. És ő pontosan vissza tudja tudja tenni oda a képernyő szélére, hova kell. És felismeri azt, hogy melyik felbontáson vagy, és automatikusan be tudja tölteni. Ugyanígy automatikusan el is tudja menteni. Tudsz arra olyat beletenni, hogy bentse óránként akár mondjuk, mit tudom én, egyfolytában is tartsa meg a legutolsó 4 mentésedet. Tehát, hogyha éppen átrendezgeted az asztalt, nem kell megnyitni, és azt mondani, hogy ezt a változatot mentsd el, mert ezt automatikusan megcsinálja neked, és legközelebb ugyanezt fogod visszakapni. Tehát nagyon jól átgondolta a srác, aki ezt fejlesztette, hogy gyakorlatilag mire van szükség, és ezt tökéletesen megcsinálta. Egy nyúlfarknyi kicsi ingyenes programban. És mit csinál a változtatásokkal? Tehát amikor az egyik felbontáson törölsz bizonyos ikonokat, meg újakat raksz ki, akkor visszatérsz, akkor... Szerintem az újakkal nem tud mit kezdeni nyilván, amiket megtörölsz, azt meg nem fogja megjelenteni, mert már nincs ott. Tehát valószínűleg van annyira intelligens, hogy amikor betöltene egy ilyen elmentett állást, akkor összehasonlítja az asztalnak a jelenlegi tartalmával, és csak azt tudja odarakni, ami ott van, ami meg új. Hogyha éppen a helyén van, akkor az ott is fogja hagyni, hogyha meg nincs a helyén, akkor meg nem tud vele mit csinálni, akkor is ott fogja hagyni. Azt a legfeljebb, hogyha újra beálltad abban az állapotban, akkor már meg fogja jegyezni, hogy hova került. Praktikus, hát az meg kiderül, hogy mi ebben a trükk, de lehet, hogy egyszerűen csak segíteni akarod. Én tényleg elkezdtem használni, gyakorlatilag úgy is lehet használni, hogy egyszerre intod és beállítod, hogy most állítsa vissza, vagy ments el, és utána kilépsz belőle, vagy úgy is lehet használni, hogy folyamatosan fut lenn a tálcának az értesítési területén, gyakorlatilag észrevétlenül alig foglal bármi egy kis memóriát, és tökéletesen alkalmas arra tényleg, hogy automatikusan ments a beállításokat. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidog.poster.hu címen találhatják, hírcsatornánk pedig a netidog.tumblr.com-on. A legutóbbi felvételek pedig a PC-ből lemez mellékletén MP3-ban. Nagy Istók Tibort és a netidők asztaltársaságát hallották, jövő héten megint jövünk, a viszonthallásra.